Thank you. ایمن از تیر نگاه تو. ایمن از تیر نگاه تو، دل زاری نیست، مردم آزار تر از چشم تو. مردم آزار تر از چشم تو بیماری نیست. حبیب من، هرگز آن دولت بیدار، هرگز آن دولت بیدار نصیبش نشود. هر که را وقت سحر، وقت سحر دیده